به من گفتی که دل دریا کن ای دوست، همه دریا از آن ما کن ای دوست. دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا کش دریا مکش دریا بخون برا کنه.